პარლამენტში იყო განხილვა იმის თაობაზე, რომ თუ რატომ უნდა კონდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელს თამარ კინწურაშვილს 12000 ლარი ხელფასი, როცა პრეზიდენტსაც კი სამჯერ ნაკლები აქვსო. თუ გავითვალისწინებთ იმას, ძირფასო მეგობრებო, რომ პირველ არხზე გადის გადაცემები ადრე, სარჩევი, რაციო, მთავარი ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე და დირექტორი ვალდებულია, რომ ყველა გადაცემას უყუროს, მაშინ გამოდის, რომ თავრობა, სახელმწიფო და მთელი ერი პირიქით დიდ ვალში ვართ პირველი არხის დირექტორატის წინაშე. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემაზე შევჩერდები ორი სიტყვით. პირველი არხის დირექტორთა საბჭოს პროტესტი გამოიწვია ამ პარლამენტში ამ განხილვამ. დირექტორთა საბჭოს წევრებმა განაცხადეს, რომ ნუ რა დიდი ხელფასია, ეხა 12000 ლარი რა, ეს რა არის? დღეში 400 ლარი გამოდისო და ნუ ეს მაშინ როცა 30 დღე არისო თვეში, თორე როცა 31 დღეა, მაშინ იმ ერთ დღეს რა ქნას ადამიანმა? ფეხითი არო სამსახურშიო? და თან ეს პირველი არხის მართვა ძალიან რთული საქმეა დირექტორთა საბჭოსთვისო რა, იმიტომ რომ აქ თავი ოპერატორს გადაღება უნდა ასწავლო, მემონტაჟეს მონტაჟი უნდა ასწავლო, განათებელს განათება უნდა ასწავლო, წამყვანს წამყვანა უნდა ასწავლო. როცა იცი ეს ყველაფერი, მაშინ ადვილია სწავლება, მაგრამ როცა არ იცი, მაშინ ამდენი საქმის გაკეთება რთული არისო. მაგრამ მიუხედავად ამ პროტესტისა, ქართველმა პარლამენტარებმა მაინც წეს, რომ უნდა გადავხედოთ ჩვენ საჯარო სამსახურში სახელფასო ტარიფებსო და თითოეულ სახელმწიფო მოხელეს ისეთი ხელფასი დაუნიშნოთ, რომ ხალხი ადვილად მიხვდეს, რატომ აქვს ამდენი ხელფასიო. ასე რომ სავარაუდოა, რომ ნიკა გილაურის ხელფასი იქნება 220 ლარი, გიგი უგულავას ხელფასი იქნება 1500 ლარი და ყოველ წელს თითო ლარი მოემატება. ლადო ჭიპაშვილის ხელფასი იქნება 0.3 ლარი და იმერეთის გუბერნატორის ხელფასი იქნება 80 კაპიკი და კიდო მანე. სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებს შეეხება, ნახეთ ალბათ სიუჟეტში, რომ კომისიის ტბასთან აღმოაჩინეს გაზის საბადო, რომელიც ჩვენ ქვეყანას 15 წლით მოამარაგებს. ნიკა გილაურმა ამასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ მან ამასთანაც მეხი ჩამოვარდა და კარგად დაძებნეთ, იქნებ ბარემ დენით აღმოაჩინოთ მან სად. საპროტესტო აქცია გაიმართა ბუშინ პარლამენტის შენობის წინ, რომელიც ნახეთ ალბათ რომ დაგეგმილზე უფრო ადრე დაიწყო, იმიტომ რომ ორგანიზატორებმა თქვეს, რომ მოდი ადრე დავიწყოთ და მოვასწროთ, იმიტომ რომ საღამოს დედინაცვალი იწყებაო. ამ საპროტესტო აქციაზე სიტყვით გამოვიდა კობა დავითაშვილი და ყვირილით გამოვიდა შალვა ნათელაშვილი. ორგანიზატორები სანამ ამ აქციას დაიწყებდნენ, ორგანიზატორებმა ითათბირეს. კობა დავითაშვილმა თქვა, მე ხო გადავრეკავ და გავიგებ ელიავას ბაზრობის ხალხი ხო არ აგვიანებსო. ზვიად ძიძიგურს უთხრა, შენ გადარეკე და გაიგე დასავლეთიდან წამოსული ხალხი ხო არ აგვიანებსო. და შალვა ნათელაშვილს უთხრა, შენ გადარეკე და გაიგე ხინკალი ხო არ აგვიანებსო. და აგრეთვე შევეხებით განათლების რეფორმას იმ მიზნით, რომ სკოლის მოსწავლეებმა უფრო ადვილად ისწავლონ გეოგრაფია. დაგეგმილია, რომ ამ განათლების რეფორმის ამ ნაწილში დაგეგმილია, რომ საზღვარგარეთის ქვეყნებს შეუცვალონ სახელები და დაარქვან ქართული სიმღერების სახელები, რომ უფრო ადვილად დასამახსოვრებელი იყოს. ასე მაგალითად, უკრაინას დაერქმევა მოდი გავაკეთოთ რამე ერთად, ირანს დაერქმევა თქვირას აპირებ, დიდ ბრიტანეთს დაერქმევა სულელი წვიმა, რუსეთს დაერქმევა ნუ გაახურე და ბოლოს ამერიკას დაერქმევა ორაკაია.